Allergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 kwietnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce udało się przydusić krzywą wzrostu zachorowań na koronawirusa, mówi premier Morawiecki. Jeżeli zamówione testy będą skuteczne, to do Polski dotrze ich 100 tysięcy i trafią do oddziałów zakaźnych, mówi rzecznik resortu zdrowia. ABW zatrzymała Libańczyka podejrzanego o współpracę z państwem islamskim. Rząd cały czas chce pozyskać sprzęt medyczny z kraju i zagranicy, mówi premier Mateusz Morawiecki. Staramy się uruchomić produkcję takiego sprzętu w kraju, mówił szef rządu w składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej. Konferencję obserwował Przemysław Lis. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, o czym jeszcze była mowa w Komorowie? Premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że pomimo dużej konkurencji Polska nadal skutecznie będzie pozyskiwać sprzęt medyczny w Chinach, w Turcji oraz w innych państwach. Do tej pory do Polski trafiło m.in. około 30 milionów maseczek i 15 milionów rękawiczek. Zakontraktowanych jest kolejnych 105 milionów masek i sprzętu, którego ilość będzie wystarczająca na 2-3 miesiące do przodu. Sprzęt, zanim jednak trafi do szpitali i służb, jest szczegółowo sprawdzany w składance Agencji Rezerw Materiałowych. W kontroli pomaga Wojsko Polskie oraz pocztowcy. Praca trwa 24 godziny na dobę, mówił premier Mateusz Morawiecki. Tutaj, 100 kilometrów od Warszawy, mamy magazyny, które staramy się w sposób jak najbardziej nowoczesny nimi zarządzać, wykorzystywać po to właśnie, żeby stąd rozjeżdżały do szpitali, rozjeżdżały się ciężarówki we wszystkie kierunki Polski. Premier w Komorowie powiedział też, że w Polsce udało się przydusić krzywą wzrostu zachorowań. Jednak przywracanie normalności musi odbywać się w sposób niezwykle ostrożny. O czym mówił Przemysław Lis. Jeżeli skuteczność kupionych testów antygenowych będzie wysoka, to w najbliższym czasie do Polski dotrze ponad 100 tysięcy kolejnych takich testów, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz przypomina, że w ubiegłym tygodniu do Polski sprowadzono pierwsze 27 tysięcy testów antygenowych. Około 100 pacjentów zakażonych koronawirusem wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby, dodaje rzecznik. Łącznie liczba osób, które pokonały chorobę, wzrosła do 1133. Istotna informacja na dzisiaj to także 1133 osoby, które już mają potwierdzone wyniki negatywne, które wyzdrowiały. W dobę przybyło nam około 100 nowych osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też dziś o 166 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Zmarły kolejne dwie osoby. Testy laboratoryjne potwierdziły łącznie 9453 zakażenia koronawirusem. 362 osoby nie żyją. Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jeszcze dziś będzie dysponowała pierwszą partią osocza pacjentów wyleczonych z koronawirusa. Zostanie ono przetoczone chorym. Mówimy o podaniu preparatu krwiopochodnego, a więc muszą być spełnione bardzo restrykcyjne warunki, mówi kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu w Lublinie profesor Krzysztof Tomasiewicz. Te przeciwciała, które mają ozdrowieńcy, mają właściwości neutralizujące, a więc są w stanie unieruchomić, zniszczyć tego wirusa. Przetoczenie takiego preparatu ma na celu właśnie pozbawienie pacjenta tych wszystkich wirusów, które krążą w jego ustroju. Może nie wszystkich, ale dominującej części. To wcale nie znaczy, że możemy być coraz bliżej skutecznych metod leczenia z zakażenia koronawirusem, wyjaśnia profesor Tomasiewicz. Nigdy preparat krwiopochodny nie będzie lekiem powszechnie stosowanym. To jest tylko i wyłącznie do leczenia pewnej grupy pacjentów. Jeżeli myślimy o leku stricte przeciwwirusowym, to musi być lek, który będzie szeroko dostępny, będzie skuteczny, będzie możliwy do zastosowania w formie preparatu doustnego i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że mamy lek przeciwwirusowy, który możemy podać każdemu. Niestety ja w tej chwili takiego leku na horyzoncie nie widzę. Jak dodaje profesor Tomasiewicz, najskuteczniejsza w walce z koronawirusem będzie szczepionka, ale na nią musimy jeszcze poczekać. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy współpracy Straży Granicznej zatrzymała Libańczyka podejrzanego o współpracę z państwem islamskim. Według służb mężczyzna kontaktował się z bojownikami ISIS i wspierał ich finansowo. Mężczyzna miał kontakty rodzinne z państwem islamskim. Jego krewni polegli w szeregach tej organizacji w Syrii i Iraku, ale nie tylko krewni o wątpliwej przeszłości wzbudzili zainteresowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obecność Libańczyka w Polsce miała przynieść według służb korzyść dla terrorystów, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Ten człowiek miał

Live or Die, Apokaliptyka i Joachim Broden. Też w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a skoro o głosowaniu mowa, to bardzo ważny list napisał pan Piotr, który zwraca się do mnie z apelem. Proszę przypomnieć słuchaczom Trójki, że jeszcze tylko przez tydzień głosujemy na polski top wszechczasów. Pamiętam o tym, nawet wczoraj przeglądałem listę utworów do głosowania i znalazłem wśród tych utworów taką piosenkę, która, bez której nie obywała się żadna moja licealna impreza i muszę powiedzieć, bo wczoraj sobie przypomniałem ten utwór na sprzęcie domowym i muszę przyznać, że to jest naprawdę kapitalna piosenka. Izabela Trojanowska. Jakbyś wieki mnie znał. Siedzimy tu godziny pół. Zahaczyłeś prawie o ślub. Wybacz chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz proszę, lecz nie na to czekam. Pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion twych prost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Trochę starań i świat jest nasz. Powiedzmy tak, za 8 lat adres w bloku i mały Fiat. Nie łam głowy, jak ty to uzbierasz. Wszystko hurtem możesz dać mi teraz. Pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion ty wprost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Wszystko, czego dziś chcę, Izabela Trojanowska. Polski Top Wszechczasów już po raz 13. Zapraszam w imieniu kolegów. 3 Piotrki, 1 Marek. 1 maja spotykamy się i słuchamy wybranych przez państwa najwspanialszych polskich piosenek. Po raz 13. już Polski Top Wszechczasów.

going nowhere. You on my mind. I'm going nowhere. Jeszcze kilka takich ładnych piosenek mamy. To był zespół Kings of Leon, tytuł utworu Going Nowhere. Teraz jest prawie 12:30, zatem o seniorach. Dobre słowa. Pod takim hasłem Szlachetna Paczka ruszyła z projektem, który ma pomóc seniorom w obecnej sytuacji. Elżbieta Korczyńska rozmawiała z Janną Sadzik, prezesem zarządu Stowarzyszenia Wiosna, który organizuje Szlachetną Paczkę. Szlachetna Paczka ruszyła z projektem, którego celem jest wsparcie osób starszych w tym trudnym dla nich czasie, dlatego że seniorzy słyszą od wszystkich, że są w grupie ryzyka, że nie powinni wychodzić, nie powinni spotykać się ze swoimi znajomymi, nie powinni przyjmować wnuków. Szczególnie trudne dla nich były święta wielkanocne, kiedy zawsze ktoś jednak przychodzi. I postanowiliśmy, wiedząc o tych problemach, publikując raport o samotności, w którym zebraliśmy historię seniorów, którzy już przed pandemią żyli w samotności i powtarzali, że ta samotność jest dużo gorsza niż problemy ekonomiczne. Postanowiliśmy uruchomić pomoc dla nich w postaci rzeczywiście telefonu Dobre Słowa. Jaki jest jego numer? Numer 12-333-70-88. I ten telefon odbierają psycholodzy i terapeuci, takie osoby, które mają doświadczenie w rozmowach na trudne tematy przez telefon, potrafią mądrze doradzić. Natomiast wiemy, że to nie jest wszystko i taką jedną rozmową nie zmienimy świata. Dlatego, jeżeli rzeczywiście problemem seniora, który do nas dzwoni, jest samotność, brak kontaktu z bliskimi, brak kontaktu w ogóle z sąsiadami, czy z osobami, z którymi po prostu usiadali sobie czasem na ławeczce i rozmawiali, to wtedy do akcji wkraczają wolontariusze Szlachetnej Paczki. Wolontariusz odzywa się do seniora, dzwoni do niego i nawiązuje z nim relacje. Po prostu ma dla seniora czas. Zależy nam na tym, żeby seniorzy wiedzieli, że nie są sami. Chcemy być tam, gdzie są seniorzy, w szpitalach czy w domach opieki, w takich miejscach, gdzie seniorzy przebywają i właśnie mają to poczucie osamotnienia i izolacji. Czy to jest tak, że danym seniorem opiekuje się jeden wolontariusz? Za każdym razem dzwoni ta sama osoba, czyli do osób, które do nas zadzwonią, będą wracać wolontariusze paczki. Jeżeli zadzwoni do nas pani Jadzia i będzie chciała rozmawiać z wolontariuszem, a wolontariuszem w jej mieście jest Anka, to Anka będzie kontaktem dla pani Jadzi i nie tylko będzie rozmawiała z nią przez telefon, ale jeżeli pani Jadzia będzie potrzebowała załatwić coś na przykład w urzędzie, czy będzie potrzebowała wykupić receptę w aptece czy zakupy, to też Anka jej w tym pomoże. Ilu wolontariuszy współpracuje w tej chwili ze Szlachetną Paczką i czy wystarczy ich dla tych wszystkich samotnych osób, które oczekują od państwa pomocy? O brak wolontariuszy się nie boimy. Co roku w paczce bierze udział 14 tysięcy wolontariuszy. Wielu z nich chce rozmawiać z seniorami. Wiedzą, że to jest bardzo ważne. Wiedzą też, w jakich warunkach żyją seniorzy, bo przecież odwiedzają ich jesienią, kiedy rusza Szlachetna Paczka, więc są gotowi do kontaktu z seniorami. Seniorzy się czasem nie skarżą na to, że czują się samotni, a taki telefon od czasu do czasu może im dodać skrzydeł. Wspomniała pani na początku naszej rozmowy o raporcie nurcie dotyczącym samotności. Co z niego wynika? Jak duża jest ta skala samotności? Mamy dane, które mówią, że co czwarty sąsiad, nasz sąsiad, wraca do pustego domu. Co dziesiątej osoby powyżej 80 roku życia nikt nie odwiedza. Jeżeli chodzi o seniorów, to aż 30% z nich nie utrzymuje bliskich relacji z nikim w zasadzie. Też wiemy, że przed pandemią 25% seniorów brał udział w takich zajęciach jak Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich. Tego wszystkiego w tym momencie nie ma, czyli nawet te osoby, które starały się być aktywne, które wychodziły do ludzi, w tym momencie po prostu z domu nie wychodzą i są zdane same na siebie. To, co jest ważne, to wiemy od specjalistów, że takie poczucie samotności, które jest odczuwane długotrwale, zwiększa prawdopodobieństwo chorób, które prowadzą do śmierci. Powoduje takie choroby jak bezsenność, jak depresja. Jest to też czynnik ryzyka, jeżeli chodzi o choroby serca. Więc to wszystko wiedząc, nie możemy zostawić nikogo, kto jest sam i kto czuje się osamotniony, bez pomocy. Nie jesteśmy gotowi na uruchomienie dodatkowych linii, więc to, o co prosimy w tym momencie i to, co jest nam najbardziej potrzebne, to żeby seniorzy po prostu o tej infolinii się dowiedzieli. Z Joanną Sadzik, prezesem zarządu Stowarzyszenia Wiosna, rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Powtarzamy apel Szlachetnej Paczki. Przekażmy informacje o telefonie dla seniorów, rodzinie, znajomym, sąsiadom. I przypomnę jeszcze numer telefonu 12 333 70 88. 12 333 70 88. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca, na przechodniu wpatrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim tu jest ten, co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Stanisław Sojka, Dzień z trójką w domu i jeszcze jedna piosenka, której byśmy nie usłyszeli, gdybyśmy skończyli 15 minut temu, a to jest nowa piosenka Norry Jones. Just sit and wait, don't move, just hesitate. You can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollow. Just live without. She walks, she runs, she fights almost as one, and finds her voice. She marches, she has no choice. She's crushed by thought. I'm Alive, Nora Jones, nowy utwór. Nie ma co mówić, jest wspaniałe i kropka. Jeszcze raz ponawiam apel, by Państwo znaleźli w internecie wideo do tego utworu I'm Alive, Nora Jones, bo ono było kręcone jeszcze w czasach normalności i jednocześnie pokazuje, jak będziemy się spotykać ze sobą i z muzyką w tym czasie, kiedy paskuda minie. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości

as if our minds are deranged. Please don't ask us why. Beneath the sheltering sky, we have this strange obsession. You have the means in your possession. Dear Mr. Heart, with you. Dear Mr. Heart, with you. The young man agreed he would satisfy their need. So they danced for his pleasure with a joy you could not measure. They'd wait for him here, the same place every year, beneath the sheltering sky. Across the desert he would fly. Dear Mr. Heart, with you. Dear Mr. Heart, with you. Dear Mr. Heart, with you. Dear Mr. Heart, with you. Odpowiadam na rozliczne pytania słuchaczy dzisiejszego programu. Czy będzie pan Sułek? Oczywiście, że tak, ale to dopiero za 25 minut. Proszę pozostać przy radioodbiorniku. On a night like